Nie jesteście veľmi unavení? Jesteście bardzo zmęczeni? Możemy pokračovať? Możemy iść naprzód? Ja by som ešte sa vrátil k tomu textu prvej Mojžišovej 37. kapitole. Textu z pierwszej Mojžišovej 37. rozdział. Od 10. wiersza. 10. wiersz. 10. wiersz. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Teraz by som dał dôraz na tu część wety, która mówi, co jest to, jaki sen, który sa ci to śniwał. I chciałbym się teraz skupić na tej części, która mówi, co to za sen, który się tobie śnił. Ako som hovoril, že sú niektorí ľudia, ktorí veľký dôraz dávajú na sny. Jak mówiłem już, že są niektórzy ludzie, którzy bardzo taką wagę przywiązują do snów. Viete, keď veriaci človek má sen od Boha, wiecie, kiedy człowiek wierzący otrzyma sen od Pana, od Boga, a skutecznie jest to od Pana sen, i rzeczywiście jest to sen od Pana, ten to sen jest wżdycki w súlade z Bożym Słowem. Taki sen jest zawsze w zgodzie z Bożym Słowem. Pan Bóg nigdy nie dawa sen, który by bol odporował wyrokom Bożego Słowa. Który Bóg nie daje nigdy snu, który byłby przeciwny wyrokom Bożego Słowa. A widzim, że aj Jakob, kiedy poczuł ten to sen swojego syna, i tak widzę, że Jakub, kiedy usłyszał o tym śnie swojego syna, w tom 11. wersie czytamy, że on pozorował rzeczy. I w tym 11. wierszu czytamy, że on zachowywał to w pamięci, uważnie się temu przyglądał. Ale nie urobił z tego żadne uzávery. I nie zrobił z tego jakiegoś użytku. On tušil, że co ten sen znaczy. On przypuszczał, co może oznaczać ten sen. Ale jednoducho, keď Pán Boh niečo powie, ale wtedy, kiedy Bóg coś mówi, coś powie, tak on to aj uczyni. To wtedy rzeczywiście Bóg też to dokona, wykona to. Boże Słowo nam świadczy o tym, że Bóg nigdy nie robił niejakie rzeczy prv, niż by to zjawił. Boże Słowo uczy nas, że Bóg nigdy nie dokonuje żadnej rzeczy, zanim jej nie objawi. Do przodu. Naprzód po prostu. Wspomnijcie si na Noacha. Przypomnijcie sobie Noego. Mógł Pan Bóg posłać potopu aj bez tego, że by to zdzielił swoje serce Noachowi? Czy mógłby Bóg posłać potop, nim powiedział o tym Noemu? Ano. Ale mógł. Ale Pan Bóg to nie urobił. Ale Bóg tak nie uczynił. On vyhliadol si človeka. On šukal človeka, ktorého srdce bolo celé obrátené k Bohu. Ktorého srdce bolo celkem zvrúcené v jeho kierunku. A Pán Boh mu zdelil svoje srdce. I vtedy Pán Boh mu prekázal svoje srdce. A povedal, aké má úmysly. I prekázal mu svoje zamysly. Aké má plány. Prekázal mu svoje plány. Noach uveril tomu. Noé uvieril Bohu. Pripravil sa na toto. Przygotował się w tym kierunku. A prišiel ten čas, keď sa naplnilo toto proroctvo. I kiedy przyszedł czas, wypełniło się to proroctwo. To slovo, ktoré povedal Boh. Było to właśnie slovo, ktoré Bóg wypowiedział. Pán Boh mohol aj Sodomu a Gomoru zničiť v jednom momente. Pán Boh mohol zničiť rovnež Sodomu a Gomoru v jednom momente, v jednej chvíli. Ale Pán Boh najprv to oznámil. Ale najprv Pán Boh ogłosil, prišiel opovedal k Lotovi, to. Prišiel do Lota. Skrze tých anielov. Poprzez tých aniołów. A povedal, že musia utiec na ten vrch. I wtedy powiedział Lotowi, że ty musisz uciekać do góry. A powiedział mu najpierw o swoim umyśle. I najpierw przedstawił mu swój zamysł. A potem wywiedł tego Lota odział. A potem wyprowadził tego Lota. Aż potem zniszczył Sodomę. A dopiero potem zniszczył Sodomę. Pán Boh aj teraz má svoje plány. Bóg również teraz ma swoje plany. A my keď čítame zjavenie Jánovo, kiedy czytamy objawienie Jana, my widzimy, że te Božie veci sa dejú. Widzimy, że wykonują się czy dokonują się Boże rzeczy. Ale Pán Boh najprv tieto veci dopredu zjavil Jánovi. Ale najpierw daleko w przód te rzeczy zostały objawione Janowi. A my keď čítame to zjavenie Jánovo, a kiedy czytamy objawienie Jana, tak vidíme, že tieto mnohé veci už sa naplňajú. I vidíme, že wiele z tých rzeczy już się wypełnia. Že sme vstúpili do tej apokaliptickej doby. Že jakby weszliśmy do tego wieku apokalipsy. A ja verím tomu, že 11. septembrom wierzę w to, że 11 września keď boli napadnuté tie dvojičky v Amerike. Kiedy były te dwie wieże uderzone w Ameryce? Že tým momentom sme vošli do apokaliptických dejí. Že v tým momente jakby vešlišme do tých dejov apokalipsy. A je zaujímavé, že od toho momentu je taký vzatý taký pokoj z tejto zeme. I jest to bardzo ciekawe, že właśnie od tego momentu jakby został zabrany taký pokój z ziemi. Američania dovtedy si nevedeli predstaviť, že by ich niečo mohlo ohroziť. Amerikanie do tego momentu nie mogli sobie wyobrazić, že cokoľvek môže im zagrážať. A od toho momentu celá Amerika pociťuje pocit neistoty a strachu. Od tego momentu cała Ameryka odczuwa po prostu lęk, niepokój. Ale Božie slovo nám veľmi jasne hovorí, že bude odňatý pokoj zo zeme. A Biblia nám bardzo wyraźnie mówi, že pokój zostanie odjęty, zdjęty z ziemi. A nikto si nevedel predstaviť, ako môže byť zobratý pokoj z Ameriky. A nikt nie mógł sobie wyobrazić, w jaki sposób może zostać odjęty pokój z Ameryki. A vidíte, že všetko sa to naplňa. I vidíme, vidíte to, že zostalo to, jakby vyplnilo sa to. Ľudia hľadajú, majú úzkosť vo svojich srdciach. Ľudia poszukują, majú taką tęsknotę w swoich sercach. Chcú vedieť, čo bude ďalej. Pragnú wiedzy czy poznania tego, co będzie w przyszłości. A aj veriaci ľudia majú otázky, čo bude ďalej. I również wierzący ľudia majú také pytanie, co będzie dalej. A prvnež Pán Ježiš Kristus vstúpil do neba, pýtali sa ho učeníci: Pane, toto je ten čas, keď chceš obnoviť Izraelovi kráľovstvo, alebo Ježiš nejaký iný čas má prísť? Vstúpil do neba, to učňovi pýtali sa Jezusa: Panie, czy to jest właśnie ten czas, w którym ty wypełnisz to królestwo izraelskie, czy jest jakiś inny czas? Aj učeníci, ktorí chodili s Pánom Ježišom, mali otázky na budúcnosť. I nawet uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, mieli pytania co do przyszłości. Ale Pan Jezus im bardzo krásne odpowiedział. Ale Pan Jezus im tak pięknie odpowiedział. To nie jest waszą wecą. Poznawa czasy a rzeczy, które si Bóg w swoich planach. Nie jest to waszą rzeczą, abyście znali sprawy i rzeczy, które Bóg w swojej mocy ustanowił. Ale čo je vašou vecou? Ale co jest waszą rzeczą? Príjmete moc Ducha Svätého. Przyjmiecie moc Ducha Świętego. Ktorá príde na vás. Ktorá stąpi na vás. A budete mi svedkami. A będziecie dla mnie świadkami moimi. Od Judei. Począwszy od Judei. Až po všetky končiny. Až na cały świat. To je vašou vecou. To jest wasza sprawa. Viete, ja sa nedopytujem, ako to bude do budúcna. Ja, wiecie, nie pytam się o to, w jaki sposób to a nie tak na przyszłość tak będzie. Zaujatý budúcnosťou. I nie jestem tak bardzo skupiony nad przyszłością. Lebo wiem, że Pán Ježiš si to nepraje, aby sme hlbali a skúmali budúcnosť. Ponieważ wiem, jestem tego świadomy, że Pan Jezus nie nakłania nas do tego, żebyśmy szukali i próbowali rozumieć tą przyszłość. To, co nam jest potrzebne wiedzieć, nam, wierzącym ludziom, to nam jest zjawione w Pisme. To, czego potrzebujemy jako wierzący ludzie, wszystko to znajdujemy w Piśmie i to nam wystarczy. Ale wiecie, co jest naszą wecą? A wiecie, co jest naszą sprawą? Każdej dobie. W każdym czasie, za każdych okolności, w każdych okolicznościach, Či tým okolnostiam rozumieme alebo nie. Či rozumieme to okolnosti, či nerozumieme. Či prichádza také kráľovstvo alebo odchádza onaké kráľovstvo. Ja, či prichádza také kráľovstvo, či odchádza jakéž iné kráľovstvo. Našou úlohou je zvestovať evanjelium Ježiša Krista. Našou správou, našim celem je zvestovať evangelie Pána Jezusa Kristusa. Amen. Amen. Ja. Vidíte, to je jeho vôľa. To je jeho vôľa. Niektorí ľudia zablúdili vo svojom myslení. Niektorí ľudia zblúdili v svojom myslení. A zaujímajú sa, príliš sa zaujímajú o budúcnosť. I bardzo troszczą się, zajmują się przyszłością. A potom hľadajú spôsob, ako by túto svoju zvedavosť na budúcnosť naplnili. A potom szukają takich sposobów, w jaki sposób mogą zapewnić sobie tą przyszłość. Počúvajú na všelijakých Nostradámov. Slúchajú všelijakého rodzaju tzv. Nostradamusov. Čítajú všelijaké prorocké knihy do budúcna. Jakieś proroctva, či prorocké książki na przyszłość. A keď to všetko čítajú, i kiedy všetkého tego suma čítajú, sumárov, kiedy się to všetko sumuje, v ich živote, v ich życiu, je strach. Wtedy rezultatem tego všetkého je strach. A my sme nezobrali ducha služby, aby sme sa zase báli. Nie vzaliśmy ducha niewoli, byśmy się bali, czy ano. Tak? Ano. Ako izraelský ľud v Egypte boli otrokmi? Tak jak ľud izraelský v Egypte, kiedy oni byli niewolnikami, oni tam byli, żyli v strachu. Ale my sme vzali ducha synovstva. Ale myśmy wzięli ducha synovstva, ktorom aj voláme Abba Otče. Ktorým voláme Abba Ojcze. Teda naše srdce sa spája s otcovým srdcom. Vtedy naše serce złącza się, łączy się z sercem Ojca. A to serce Ojcowe jest zjawione w Panu Jezusie. A to serce Ojca jest objawione w Chrystusie, Panu Jezusie. A chcesz poznać serce niebieskiego Ojca? Jeżeli chcesz poznać serce niebieskiego Ojca, tak czytaj, co mówi o tym Pan Jezus. To czytaj, co na ten temat mówi Pan Jezus. A on dokonale rozprawa o swoim niebieskim. A wtedy zaznajdziesz, że on w sposób doskonały mówi o sercu swojego Ojca Niebiańskiego. A my się tak to możemy bliżyć naszemu Ojcowi. I wtedy możemy się przybliżyć do naszego Ojca. Wierząc. Nasz czas jest teraźniejszy czas. Nasz czas to jest czas teraźniejszy. Nasz czas nie jest czas budúcnosti. Nasz czas to nie jest czas przyszłości. Ten jest uchowany w jego rękach. Ten jest schowany w jego rękach. Ale nasz czas jest teraźniejszy czas. Ale naszym czasem jest czas teraźniejszy. Preto mówi aj Duch Święty, dnes, kiedyście poczuli jego głos. Z tego względu właśnie nawet Duch Święty mówi, kiedy usłyszeliście jego, dziś kiedy usłyszeliście jego głos. Nie zatwardzajcie swoich serc. Widzicie, Duch Święty mówi, to jest twój czas. Widzicie, Duch Święty mówi, to właśnie jest ten czas. Kiedy Bóg do ciebie przemawia. Ten to prítomný czas. Jest to ten właśnie obecny czas. Masz być świadkiem Jezusa Chrystusa. Masz być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Masz wydawać czy świadczyć o nim. Masz rozprawać o jego wierności. Masz rozmawiać o jego wierności. Przywiązać ludzi ku Chrystusowi. Przywiązywać ludzi do Chrystusa. Wytrawać ludzi z pekelnych bram. Wyrywać ludzi z bram piekła. A aby się obrócili k żywemu Bogu. Żeby mogli się zwrócić do żywego Boga. Aby mogli znaleźć spasenie żeby swoje mogli duszy. Znaleźć zbawienie dla swojej duszy. To jest nasza uloha. To jest nasze cel, nasze nie dążenie. Nie czasy a doby, które nie, ma Bóg ukryte. Nie te przyszłe czasy i dnie, które Bóg ma ukryte w swoich rękach. Lebo toto jest ten czas, który nam uczynił Gospodin. Ponieważ to jest ten czas, który dla nas Bóg stworzył. A w tomto czasie my mamy służyć. A w tym czasie właśnie mamy służyć. Mamy być użyteczni Bohu. Mamy być użyteczni dla Pana, dla Boga i swoim bliźnim. I dla swoich bliźnich. Teda, jakie miejsce mają sny w żywocie człowieka? Jakie miejsce mają sny w życiu człowieka? Teraz wam powiem, prečo sú, môžu byť sny nebezpečné. Poviem vám, ze względu na co sny mogą stať się nebezpieczną rzeczą. Lebo sú niektorí, ktorí hovoria, ja mám prorocké sny a to, čo sa mne sníva, to sa naplní. Ponieważ sú niektórzy, którzy mówią, że no ja mam prorocze sny i mówi, to, co mi się śni, to się wypełnia. Wiecie, sen, który nie jest od Boga. Wiecie, sen, który nie pochodzi od Pana. Ten toho základom nie jest Pan Jezus. Którego fundamentem nie jest Pan Jezus. Tento sen, który nie pochodzi od Pana, základom pre niego jest strach. Ten sen, który nie pochodzi od Pana, jego efektem czy skutkiem jest strach. Widzicie, hovoril som vám o tom sne, ktorý sa mi sníval, keď prvnež ma Boh povolal do služby Evanjelia. Vidíte, mluvím vám o tom sne, přes ktorý Pán Boh povolal mne do služby Evangelii. Ale keď ten sen skončil, hneď som išiel k Pánu Ježišovi. Ale kiedy ten sen się skończył, to przyszedłem do Pana Jezusa. A hneď som sa od Pána pýtal, Pane, čo mi ty chceš? I zaraz prosiłem Pana i pytałem się, co ty chcesz mi powiedzieć. A ja som videl, že to, čo mi Boh zjavil, je súlade s jeho slovom. A videlem potom, že to, co Boh mi objavil, je v zgode s jeho slovem. Základom tohoto premýšľania v tomto sne nebol strach. Podstavą tego przemyślenia czy rozmyślania, skutkiem tego wszystkiego nie był strach, ale láska Pána Ježiša. Ale miłość Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, w czym się rozlišuje sen, który nie jest od Boga, a który jest od Boga? Wiecie, jak można rozróżnić sen, który nie jest od Pana, a który jest od Pana? Sen, który jest od Boga, jest w súlade z Bożym Słowem. Sen, który pochodzi od Pana, jest w zgodzie z Bożym Słowem. A sen, który pochodzi od to złego, ma základ w strachu. A sen, który pochodzi od złego, ma w sobie ten ładunek strachu. A powiem wam, ako to funguje. Powiem wam, jak to funkcjonuje. Są niektórzy ludzie, którzy nieco sa im sníva. Są niektórzy ludzie, którym coś się śni. A teraz ten strach, ta obawa z toho. A potem strach czy lęk, który z tego się wywodzi? Wywoływa negatywną wiarę. On powoduje, że powstaje negatywna wiara. A ta negatywna wiara da do pohybu okolności. A ta negatywna wiara przyprowadzi jakby te okoliczności. Abyście rozumieli, co myślę pod negatywną wiarą. Żebyście zrozumieli, co myślę na temat, mówiąc negatywna wiara. Tuto negatywną wiarę używają czarodziejnicy. A tą negatywną wiarę używają czarownicy. Wieszcy. Wieszczkowie czy wróżbiarze. Hipnotyzerzy. Hipnotyzerzy. A właśnie okultyści. Jednym słowem również okultyści. Jednym słowem okultyści. Teda człowiek, który wstupuje do wykładów snów. Więc człowiek, który przystępuje do tego, aby sen wyłożyć, a te to sny nie są od Boga, a te sny nie pochodzą od Pana, właśnie się dotyka okultnych mocy ciemna. To wtedy dotykają się tacy ludzie tych okultystycznych mocy ciemności. A ty to okultyści używają negatywną wiarę. I właśnie okultyści używają tej negatywnej wiary. A ta to wiara pochodzi ze strachu. I ta wiara pochodzi, czy bierze początek swój w strachu. To by som vám vedel presne vysvetliť, ako používajú títo okultisti túto strach. Pokazywać, przekazać wam to, żebyście wiedzieli, w jaki sposób okultyści używają strachu. Len jeden taki príklad vám uvediem. Powiem wam jeden przykład. Że obyčajne ľudia, keď idú k veštcom, że ludzie, którzy przychodzą do wróżbiarzy czy do wróżek, tak ten wieszczek powie wiele zaujímavých rzeczy. I ten wieszczek czy wróżbiarz przekaże kilka czy wiele różnych takich bardzo interesujących rzeczy pre toho człowieka, związane z tym człowiekiem, ale položí do toho jeden proste nejaký príbeh, čo sa stane. I potem przedstawi jakąś rzecz, która ma się wydarzyć. A opowie o tym. Na przykład powie, niekto z twojej rodziny zomrie. I na przykład powie, że ktoś umrze z twojej rodziny. A ten to człowiek dostanie strach. I wtedy ten człowiek zacznie żyć w strachu. Zacznie się zaobierać, kto by to mógł być. I zacznie rozmyślać nad tym, ktoż też to może być. Uwierzy temu. Uwierzy temu. A táto jeho negatívna viera, tento strach, ktorého základ je strach. A tá negatívna viera, ktorej źródłem či príčinou je strach, tak da do pohybu veci, to przyprowadzi czy przywiedzie te rzeczy do rzeczywistości. A właśnie to, co ten wieszczec powiedział, się napełni. I wtedy to, co ten wieszczek czy wróżbiarz powiedział, spełni się. Nie preto, że to tak ma być. Nie dlatego, że tak miało być. Ale preto, że ten nieszczęśnik uwierzył negatywną wiarą. Ale dlatego, że ten nieszczęśnik uwierzył tą negatywną wiarą. A właśnie dał do pohybu mocy ciemna. A i jakby dopuścił do tego, że dopuścił do działania mocy ciemności. A te to mocy ciemna sposobia tragedię. I te moce ciemności przygotowały tą tragedię. Albo jakieś inne ciężkie okoliczności. Albo jeszcze jakieś inne ciężkie sytuacje, okoliczności. Które właśnie według napełnieniu tego weszczenia. Które były zgodne z tym, z tą wróżbą. Preto nie chcę, mogłby są wam inne przykłady. Nie chcę, a mógłbym wam inne przykłady również pokazać. Tak jest to z wywoływaniem duchów, a ja nie wiem, co wszystko. Jest to związane z wywoływaniem duchów i jeszcze nie wiem wiele. Najpierw ty to ludzie wywoływają w ludziach strach. Najpierw ci okultyści wywołują strach w ludziach. A kiedy już dokonale każdy trasie. A kiedy każdy już się trzęsie, już jest wystraszony. Wtedy zaczynają te rzeczy funkcjonować. Wtedy te rzeczy zaczynają funkcjonować. Lebo ta negatywna wiara pochnie te mocy ciemne. Ponieważ ta negatywna wiara będzie używana przez mocy ciemności. To właśnie Słowo Boże nam abyście zawarowali wykładu snów. Abyśmy się strzegli wykładów snów. Lebo ten, kto si wyklada swoje sny. Ponieważ ten, który wyjaśnia swoje sny. Ten tomu uwierzy. Ten temu zacznie wierzyć. A póki ten sen nie jest wyłożony od Boga dany. A dopóki ten sen nie jest wyłożony przez Pana. Pochnie w swoim życiu te to mocy ciemna. Użyje w swoim życiu moc ciemności. A ta to jego negatywna wiara zacznie působit. A ta negatywna wiara zacznie działać. A potem przychodzą różne tragedie. A wtedy przychodzą różne tragedie. Mnohe niewyswetlitelne, ciężkie rzeczy. Różne niewyjaśnione, ciężkie sprawy. A ja wam muszę powiedzieć, że są niektóre zbory, gdzie w ogóle te rzeczy nie są jasnymi. I muszę wam powiedzieć, że jest wiele zborów, gdzie w ogóle te rzeczy nie są dla nich jasne. Że są do końca, bol są w jednym takim zborze w Serbii. Byłem w takim zborze w Serbii. Gdzie som kázal a hovoril som proti okultizmu. Gdzie głosiłem i mówiłem przeciwko okultyzmowi. A hovoril som, że aká je to prevrátenosť. I mówiłem na temat tego, jakie to przewrotne jest. A jak som o tom kázal. I w czasie, kiedy głosiłem. Jedna babička, która tam siedziała. Jakaś kobieta, która siedziała tam. Naraz widzim, że nogi jej idą hore. Widziałem, jak jej nogi w górę się podnoszą. A hlava zase pod lavicou. A głowa gdzieś tam na dół pod ławkę. Dívam sa na tú babku, čo robí. I patrzę się na tą kobietę, co ona wyprawia. Proste prevrátila sa. Po prostu się tak przewróciła. Jak som rozprával o tom, že tieto veci sú prevrátené. Jakżem začal mówić o tym, że te sprawy to jest przewrotne, przewrócone rzeczy są. Bola prítomná moc Ducha Svätého. Wtedy była obecna moc Ducha Świętego. Túto babku to prevrátilo. I tą kobietę właśnie to przewróciło. A keď som sa pozeral, hlavu mala pod lavicou. Kiedy popatrzyłem się, a ta głową miała pod ławką. Videl som, že sa na mňa usmiewa. Priam diabol sa usmieval z niej. I patrzy się na, że ona patrzy się na mnie i uśmiecha się tak, jakby diabeł prosto się patrzył i uśmiechał. A ja som nie wiedział, czy mam teraz przestać kazać, albo co mam robić. I nie wiedziałem, co mam zrobić, czy mam zaprzestać głoszenia. Pokraczował som dalej. Ale kontynuowałem. Kazał som w oczy tym to ciemnym rzeczom. Głosiłem przeciwko tym ciemnym rzeczom. A mówił som, aby sa oczyścił zbor od tych to rzeczy. I mówiłem, żeby zbór został oczyszczony od tych spraw. A po skończeniu zgromadzenia mi starsi zboru mówili: "Wiesz, to była ta babka?" A po skończeniu zgromadzenia jeden ze starszych mi mówi: "Wiesz, kto to była ta kobieta?" No, że ona robi takie to czary wszelijakie. A ona mówi, ona to dokonuje różnych czarów. A my jej to nie wiemy wyswetlić, aby się to zbawiła. A my nie potrafimy jej wyjaśnić, żeby zostawiła to. Lebo ona to już od dawna robi. Ponieważ ona już to od bardzo dawna praktykuje. Prevrátenosť. Vidíte, prevrotnosť. Tá negatívna viera fungovala. Pracovala, ďalala. A my hovorili, tí bratia v tom zbore, že toľko všelijakých tragédií. I ti bratia v tom zbore mi mówili, že tam bolo veľa rôznych, rôznorakých tragédií. Mnoho psychicky nemocných ľudí. Rôzne, veľa chorých umyslovo ľudí. A jednoducho nevedeli si s týmito vecami poradiť. Ale nevedeli sobie, nevedeli, neznali vyjšťa z tej situácii, neumieli poradiť sobie. Čo hovorí o tomto Božie slovo? Co na ten témat mluví Božie slovo? Božie slovo hovorí v 5. knihe Mojžišovej. V 5. księdze Mojžišovej. V 19. kapitole. V 19. rozdiale. Prepáčte, nech to bude. Prepáčte, 18. kapitola je to? Tak, to je 18. rozdiel. Od 9. verša. Od 9. verša. Keď vojdeš do zem... Prečítaj, prosím. Kedy vejdeš do zemi, ktorú Pán, Bóg tvoj, ti daje, nenauč się činiť obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wyzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Ano, dziękuję. Wiecie, ty, którzy si wykładają sny po swojom, ci, którzy próbują wyjaśniać po swojemu sny, alebo cez nejaké snáre. Alebo užívajúc jakých senníkov. Títo sa dostávajú do oblasti vežby. Táci ľudia jakby vchodzą v zakres vieščenia, vružbiarstva. A my musíme vedieť, že čo o tom hovorí Boh. I my powinniśmy być świadomi, co na ten temat Bóg mówi. Boh hovorí, že nie len ten skutok nenávidí. Pan Bóg mówi, że nie tylko skutek tych rzeczy jest dla niego obrzydliwy. Ale w tym 12. wierszu mówi, że aj ten człowiek, który to robi. Ale w tym 12. wierszu jest napisane, że również człowiek, który to czyni, jest obrzydliwy. Teda, jak my się weścimy na jakikolwiek sposób. Więc kiedy ludzie czy wieszczą, wróżą na, w jakimkolwiek sposobem. Ten duch wieszczenia jest bardzo niebezpieczny. Ten duch wieszczenia, wróżenia, wróżbiarski jest bardzo niebezpieczny. A to jest preto niebezpieczny. Niebezpieczny jest z tego względu, lebo go Bóg nienawidzi. Ponieważ Bóg go nienawidzi. Ducha wieszczby nienawidzi Bóg. Bóg nienawidzi ducha wieszczby, ducha wróżbiarstwa. Ale aj toho, kto si wieszczy. Ale również tego, który wróży. Dnes myslím si, že skoro všetky noviny, ktoré berete do rúk, obsahujú horoskopy. Myślę, że dzisiaj w zasadzie chyba wszystkie wiadomości czy gazety, które bierzecie do rąk, tam jest pełno horoskopów. Idem autom, stlačím gombík, začnú hovoriť o horoskope. A kiedy jadę samochodem, włączę wiadomości czy radio i zaczynają mówić o horoskopach. Wiecie, to już pomali nie ma gdzie człowiek stąpić, lebo wszędzie ma horoskopy, wężby. Już nie ma prawie miejsca, gdziekolwiek człowiek dotknie czy wejdzie, wszędzie wróżby, horoskopy. Wiecie, nie wiem, czyście boli niektórzy w Budapeszcie. Nie wiem, czy ktoś z was był w Budapeszcie. Ale ja som išiel cez takú ulicu, že skoro som nemal ako prejsť cez tú ulicu, pretože tí psíčkári tadial venčia tých svojich psov. Była tam taka ulica, že psiarze, którzy tam mieli svoje psy i tam nie było, nawet bieda było przejść. Pretože všade mali tie výkaly. I wikali. Odchody, tak. Miałem właśnie pełno odchodów, tak. A mnie to było tak obrzydliwe, takie było to takie dla mnie takie ohawne, ohydne, że są powiedział, już przez tą ulicę nigdy więcej nie pójdę. I wtedy powiedziałem sobie, że tą ulicą już nigdy więcej nie przejdę. Jedno tylko niemal są, tak są musiał wybierać, ako. Więc musiałem tak wybierać moją drogę. W jaki sposób tam iść? Żebym się nie pośliznął. Ohawne. Ohydne. Ale tak jest to ohawne Bogu. I w taki sposób jest to ohydne dla kto Boga. Kto za zaobera weścieni. Który, człowiek, który zajmuje się wróżbiarstwem. Wiecie, mnohi aj w zborach, którzy za zaoberają tymi to swoimi snami. I jest wielu nawet w zborach, którzy zajmują się tymi swoimi snami. A odwoływają się na to, że aj Józefowi sa snívali sny. I powołują się na to, że no nawet Józefowi się śniły sny. Aj Faraonowi sa snívali sny. Faraonowi też się śniły. Aj Józefowi sa sníval sen muž Márii. I Józefowi, mężowi Marii również się śnił sen. A w snie sa mu ukázal aniel. I anioł mu się ukázal we śnie. Mudrcom Pán Boh hovoril v noci. Mędrcom przemówił w takiej nocy. Tak aj oni si robia nárok, že aj k ním bude hovoriť. I więc oni również tak sobie myślą, że dla nich, do nich również Bóg w ten sposób. A skumają swoje sny, a wykładają si. I biorą te sny i próbują je wykładać. Ale wiecie, títo ľudia, ktorí takto robia v zbore, v cirkvi, spia. Ale wiecie, ci ľudia, którzy tego dokonują, tak czynią, śpią w zborze. Božie slovo pre nich nemá čo povedať. Dla nich Boże słowo nie mówi nic. Oni stále hľadajú nejaké veci, ktoré sú tajomne, mistyczne. Oni ciągle szukają, czy zwracają uwagę na jakieś mistyczne, tajemnicze rzeczy. Gdzie sa naciągają niegdzie, gdzie inni nie dociągną. Próbują gdzieś dosięgać takich rzeczy, które inni nie dosięgają. A wiecie, to jest kozi charakter. To jest taki charakter kozła. Widzieliście już pasa kozu? Widzieliście już taką zapasy kozłów? Ja som kedysi pásol ovečky a mamka mi pribalila k nim aj kozy. Kiedyś pasłem owce i dołączyły do tego również kozy. A tieto ovečky pásli sa tu trávičku, ryskali, jedli. A te ovce sobie pasły tą trawę tak spokojnie. A kozy vždy sa len na to dívali, či sa ja dívam. Ale kozy ciągle zwracały uwagę na to, czy ja się patrzę. Už som aj hovoril, ty koza, jedz, skloń sa, jedz tú trávu, nawet lebo mówiłem, ti zakrútim tým krkom. Nawet mówiłem tym kozom, koza, bierz się do tego pasienia, bo inaczej ci ten kark skręcę tam w to miejsce. A ona sa tak múdro dívala na mňa. A ona tak mądrze patrzy na mnie. A hovorím, tam máš trávu, jedz. A ja mówię, tam máš trávę, jedz. A potom, keď videla, že ja sa nedívam, a potom, keď videla, zauważyła, že si nepatrzę, postavila sa na strom, tak się oparła, stanęła na drzewko, a začala naciągować sa a i tam konary. Naciągała się i wyciągała z tych konarów. A robila szkodu. I szkodę robiła. Ale tráva ich nie zaujímala. A tráva ich nie interesowała. A ovečky pekne sa pasły. A ovečky pięknie, spokojnie pasły się właśnie w taki sposób. A koza? Koza do góry. Naciągała krk. Ciągle naciągała ten swój kark. Raz mi Šanko hovoril, že tati, ja nebudem za tebou sedieť viac v shromaždení. Raz mi môj syn właśnie mówi, že tata, ja nie będę już siedział więcej w zgromadzeniu. Za tebou? Za tobą, twoim krktom? Tak. Lebo tebe vždy takto chodí hlava. Ponieważ ciebie tak ciągle ta głowa chodzi. A hovorím, vieš, keď je hlásané Božie slovo. A ja mówię, vieš, kiedy słowo Boże jest głoszone, tak ja sa tomu tak teším. To ja się temu tak cieszę właśnie. Tak je, dobre hovoríš, brat. O, dobrze mówisz, bracie. Amen. A tie ovečky, keď si trajú. Tak jak te ovce, ktoré tak właśnie jadły tą trávę, czy zrywały tą trávę. Dobre je to slovo, čo hovoríš. Dobre jest to slovo, co mówisz. Užitočné. Požitečné. Viete, dobre je, keď je kázané slovo Božie medzi nami. Wiecie dobrze, kiedy jest głoszone słowo Boże między nami. A ty masz charakter tej owieczki. A ty masz charakter tej owcy. A przyjmujesz to. I przyjmujesz to. Można nie musicie tak chodzić hlava jako wujkowi. Być może nie musicie tak właśnie ta głowa nie musi się tak kręcić jak wujkowi Barkociemu. Ale w sercu tak sa tak. Ale w sercu właśnie tak możecie robić. Trawi się tu trawiczku. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Sława Bogu. Chwała Panu. Wiecie, ale kozy charakter, on sa naciąguje. Charakter kozy to jest takie właśnie naciąganie się. Co ten wujko Barkoci tu rozprawa? Co ten wujek Barkoci to powiada? A szlapu trawu. I tak depcą tą my trawę. My chcemy poczuć większe rzeczy. My chcemy większe rzeczy. A naciągują się. I tak się naciągają. Naciągają się krok. I tak naciągają tę szyję. Lebo oni nieco więcej wiedzą. Ponieważ oni, one więcej wiedzą. A nie wiedzą się spokoić z tą trawą. I nie potrafią się uspokoić przy tej trawie. Wiecie, ty ludzie w cerkwi, którym Boże Słowo nie starczy. Wiecie, ludzie w kościele, w zborze, którym nie starcza Boże Słowo. Którym nie starczy to prorockie słowo, które jest zapisane w Piśmie. Którym nie wystarcza to prorockie słowo zapisane w Piśmie. Oni się muszą dopełniać swoimi własnymi snami. Oni muszą to dopełniać czy wypełniać to swoimi własnymi snami. Naciągają za tym, co mówił Nostradamus, a ja nie wiem kto wszystko. I naciągają się za tym, co mówił Nostradamus i nie wiem jeszcze kto wszystko. A dopełniają sobie swoją wiarę z tymi to wszelijakimi ohonostiami. I jakby utwierdzają, umacniają swoją wiarę tymi wszystkimi rzeczami. Ty to mają kozi charakter. To jest właśnie ten kozi charakter. A tych sastrancie. I tych właśnie się strzeżcie, bądźcie ostrożni. Modlicie się za swoich ojców. I módlcie się za swoich aby przywódców. Aby wam dobre Boże Słowo. Aby wam dawali dobre Boże Słowo. Abyście mogli tu trawiczku. Żebyście tą trawę. Tu zeleną. Tą zieloną. Czerstwą. Świeżą. Ako ten dobry pasterz, kiedy wodzi swoje oweczki po tak tej świeżej trawie. Tak jak ten dobry pasterz, który prowadzi swoje owce na tą świeżą trawę. Aby aj wyście mogli tak to być. Byście również wy mogli właśnie to tak przebywać w wierze. Już tak to w marcu ma matka zwykła posielać, aby som strážil húsatka. Już to tak było w zwyczaju, że moja mama posyłała mnie w marcu, żebym pilnował gęsi. A ja som hovoril matke, mamička, však ešte ta stará tráva je uschnutá, mladá ešte nerastie, no na čo mám tie húsky? I ja wtedy mówię, mamusiu, ale przecież to nie ma sensu, żeby gnać te gęsi. Przecież stara trawa jest uschniona, młode jeszcze nie ma. Po co ich tam gnać? Len ich wyżeń a pozoruj, co budu jest. A mówi do mnie, idź tylko, wypędź je i zwróć uwagę, co będą jeść. A przyszli te húsky, kiedy som ich tam wyhnal. I te gęsi przyszły, kiedy ich tam pognałem. Była tam stara uschła trawa. Była stara uschła trawa. A z pomiędzy tej starej uschłej trawy wyrastała już młoda trawa. A z pomiędzy tej właśnie starej trawy wyrastała taka młoda trawka. A te húsky szczypkali do tej młodej trawy. A te gęsi właśnie szczypały sobie tą młodą trawkę. Tu uschłą niechali. Zostawiły tą uschłą. Ale tu czerstwą. Ale tą świeżą. Tu si trhali. To no, urywały. A mówię, jakie są mądre te gęsi. I mówię, no te gęsi są mądre. Mądrejsze jako ja. Mądrzejsze niż ja. Ja som si myslel, że co oni tam budu robić. Myślałem sobie, co one będą robić. A oni wiedzieli, co mają. A one wiedziały, co mają. A jeszcze się tak cieszyli. I potem się jeszcze tym cieszyły. Tak samo i ty ciesz Bożemu Słowu. Tak samo ciesz się również Bożym Słowem. A to, co ci Boże Słowo mówi o przyszłości. I to, co Boże Słowo mówi ci o przyszłości. Niech ci starczy. Niech ci wystarczy. Niech twoje serce jest napełnione Jego Słowem. Niech twoje serce będzie wypełnione Jego Słowem. Nie snaż się wyswetlować ci swoje sny. Nie próbuj wyjaśniać swoje własne sny. Panu Jezusowi Chrystowi mamy zjawioną Jego wolę. W Panu Jezusie Chrystusie mamy objawioną Bożą wolę, Jego wolę. Lebo twoje sny cię mogą dowieść do strachu. Ponieważ twoje sny mogą cię przyprowadzić, czy zaprowadzić w miejsce strachu. A mogą ci spowodować tragedię. I mogą ci przyprowadzić, czy przynieść tragedię. Ale jak jest jakiś sen od Boga. Ale czy jeśli jest jakiś sen od Pana, od Boga. Pan Bóg ma przyprawiony w tym swoją sławę. I to wtedy Pan będzie przez to uwielbiony. A on ma z tym swoje plany. I on ma w tym swoje własne plany. A wždycky, kiedy Bóg mówi cez sny k człowieku. A kiedy zawsze kiedy Pan mówi przez sny do człowieka, tak tieto sny sú vždy v zhode s Božím slovom. To te sny zawsze będą w zgodzie z Bożym słowem. A tie nás vedú ku Kristu. I one będą nás przyprowadzać do Chrystusa. A čakáme, aby nám on povedal. I będziemy oczekiwać, aby on nam to wyjaśnił. Ten význam toho. Znaczenie tego snu. Čo nám týmto chcel povedať. Znaczenie tego, co właśnie przez to Bóg nam chciał powiedzieć. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Náš drahý nebeský Oče. Drogi Ojcze niebieski. Z całego serca ci dziękujemy za toto doobedie. Z całego serca dziękujemy ci tutaj za ten czas. Dziękujemy, że sme mogli być w obecenstwie z tobą. Dziękujemy ci, że mogliśmy być w obecności z tobą. A możemy być w obecenstwie jeden z drugim. I również, że możemy być w społeczności jedni z drugimi. Ukazujesz nam na żywot Józefa. Dziękujemy ci, że pokazujesz nam życie Józefa. A ukazujesz, że sny, które miał, boli od teba. I pokazujesz nam to, że sny, które miał, były od ciebie, pochodziły od ciebie. Mówili o twoich planach. Mówiły o twoich planach w jego żywocie. W jego życiu. A w żywocie jego rodziny. A również w życiu jego rodziny. Boli w zgodzie z twoją wolą. Były zgodne z twoją wolą. Dziękujemy ci za to. Dziękujemy ci za to. Mnohým spôsobom si hovorieval ľuďom v minulosti. Veľoma spôsobami ty mluvíš ľuďom v prešlosti. Ale dnes nám hovoríš v Pánu Ježišovi. Ale dzisiaj mluvíš nám počas Pána Jezusa, přes svojho syna. Ďakujeme, že môžeme mať i takéto skúsenosti. Ďakujeme ti, že môžeme mať také možlivosti. Ako mal Jozef. Jakie miał Józef. Ale dziękujemy, że możemy się dziwać na Twoje słowo. I dziękujemy Ci, że możemy się patrzeć na Twoje słowo. Które nam może mówić więcej jako nasze sny. I które może nam mówić więcej i mówi więcej niż nasze sny. Sława Ci za to. Chwała Ci za to. Amen.